Onlar senden iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Oysa onlardan önce nice cezaların benzerleri gelip geçti. Doğrusu insanların zulmetmelerine rağmen Rabbin mağfiret sahibidir. Şüphesiz ki Rabbinin azabı da şiddetlidir.